Ayo Lilia, ayo Lilia, ayo Lilia. J'ai donné mon cœur pour toi. Remets-moi l'amour, chérie. Même si la vie nous plaît, il faudrait l'amour. Amundala, Amundala, mwana ya mama. Nakolela ma, kosanga ngai te. Nakokanisa, Amundala leki ya nono. Amundala, Amundala, ngana lembizoto. Yebisanga chéri, mote mesie zoki ngai. Awayo, Amundala.